számom is. Nézzük a telefon is. A telefonon nézzük. Semmi baj. Ott van a vegyfala. Hát de anyád valamit parancsolt, hogy a kicsirkéknek nem adott vizet. Thank you. nem volt nyomás? Volt, van. Azért nem lakott mindenki, mert egy jó itt az eső. Ma az eső? Hát az elfújt a szél. Ugye az a vágók nyája itt, amikor vágósok is. Szóval. Na, akkor eltűnök. Mondom, hogy ezt már nem látok. Ennek a terrorra onnan az ízéken megfordítottál, és ő raktam a túl. Az a régi volt, ki van száradva, amit átdobáltam. Miért raktad oda vissza? Az a régi volt. Régi volt? Régi, összekeverted. Na baszom az eszem. Na, Mikit, én dobálom szét. Mondom, hogy siették is. Na nem azért, azért, mert az a régi fa volt, amit te beleraktad a... Hát akkor mindjárt eldobálom. Hogy eldobálom vissza? Nem dobálod, mert ide is tettem, oda is tettem. Összekeves mindent. Összeállom. Ez egy végül. Thank you. dobós a kukorgyal. Annyi szent volna. Aztán kiszállod, akkor még rosszabb szép a sír. Nem kell tudom, majd ugye kirakom ezt, tehát a tél, amit te rakj. Kirakom, és akkor ezt te rakod, én azt mondom, meg betolom. Hát ilyen szépen rakod. Ha? Senki, útközben. Jó, jó. Jaj, jó felé. Yeah. Összeíták volna rendesebben vágdosni. Ázott egy bükk, édes bükke volt csak neki. Egyet elvittene, még egy volt. De már azt elmondtad volna, hogy ne se jobb, mint a matta. Én átlan te azt a jakászfa kell, nem? Hát én gondoltam, az olyan, mint a défóta, amit vettem. Nem a kászfa lett. Más valami az. Más valami van. Thank you. Thank you. látom, mennyit keresek, Tamás. Hát, ha nem lesz. Hallott lenni, hogy mennyit keres. Nem beszélek fel. Nem mondja. Mi mondaná? Azért nem segítünk sehol sem. Majd össze lesz hasigalt, azt hagyja. Ez hasigalt. Majd össze lesznek, ha bírom. Ha bírom. Nem, akkor még nem lesz. Segít, nem vagy itt, na. Elhozza a barátnőit? Mi hozzá? Állok. Nem hozzá senki. Te vagy el is fognak jönni. Thank you. az, aki párolja ki nektek a sonkát, rendben? Nem, de simás lenne. Darabok vannak. Nem darabok. Hívod, hogy kiraktál, szépnek tűnye. Jó. Vigyük egy csomót lett. akarod szóval azt üzelgetni? Hát na, jó ég a diófa, amit összevágok a szommal az ágakat. Itt a vége. Amazokkal, hogy mindez, az mindenki elviszi a tap. Be kell hozni azokat is, amik itt valamit megtenek a sportotokban. Azok az ágak beszélnek, de az a törzse. Gyere egy hasító fejszíram. Az a sárba beszélünk? Már ez. Ez egy jó fejszíram. Mindjárt itt van a válság. Az ilyen izé, alás, melyik fal jó, az most a minden változik, az milyen fal, az én valamilyen falat. hallottam. Nincs semmi egy rossz. Akkor privát adjánk, hogyha már fizetnek. Már nem tudnád. Nem tudom. Tehát, hogy nem. Tehát az szebb volt. Majdnem, hogy arányosabb volt. Ja, arányosabb volt, jó. Egy nagyon sok benne a darabok. Ez is egy darab, ilyenek vannak benne. Ez is egy darab. Nagyon össze van dobálva. Tehát közepét összedobáltak, és a szirei volt a szépen. Jó. Én egyik úgy rakja össze. Úgy szépen nézzen ki. Megvett, azt hiszem, milyen jót vett. Tebben is mit lehet hozni? Ez nem férte a kályhámba, sőt magyar. Ezt a szűrésen is jól. Ez a szűrés. kontroll jön a kívülvárosban. Ez megbírja tenni autóval, van helyzet. Megvették már kocsit? Nem kocsit. Kis lánka lesz. Honnan tudod? Az még sok idő kell még legyen. Annyi póka lesz. Fekete ember. A falat tesz minden, amilyen. Napra tűz. Tamás is van. Csak az állap kopasz, ugye? Vényes a tűz. Nem kapasz az apja, nem látod az apja, milyen nagy hosszú haja van? Fehér hosszú haja? Hát olyan ritka. Egy ritka, de hosszú. Ez egy csingó nyakában. Ja, a hátulban egy csak, de az így csingó. Ott nem tudtam így különbözni, velük a négy emberében. Merre ültek ott? Elől ültek! Nincs sem megkosítva egy sem. Keresgélyed. Cserélj helyet! Hát akkor cserélj helyet mostan. Hogy? Majd oda, hát mész, én meg el minden. Nézd a kicsit, én meg vágosom ezt össze. Oda menjen? Igen, oda menjen, ne találjál fel a fejedre. Hát akkor hoppan egyet a fejedre. Ne találjál el, mert itt várni fogom darabolni. Csak itt fogom össze darabolni. De leszek rá. Állandja egy ezt a nejjön, de nyúlik mind a szavar. kicsit. Jó, nagyok vannak itt. Nem tudom, biztosan. Hát nincs otthon a dolgában. Nem? De otthon. Mennyi gazdasági tekint? Nem tudom, mit fejezed. Amúgy még nem tudnád építési mérnök. Dózsában van, és csak építeni meg betonozni. Igen, ő figyelje az épületeket, szokta javítva. Ő figyelje az épületnek az állapot. Az. Az más nem szokta. Mennyi csementet legyenek, meg homokot, vagy igen, azt figyeli. Melyik az, hogy ottan téglákat emelget, az nem emelget, ott semmit sem. Melyik az, hogy ottan ganézik. Utalmas, könnyen, nehezebb mutatni. Na jó, hogy nehezelbe. Jó van. Már egy óra, akkor már... Vagy egy óra, akkor már itt szokott lenni, meg 12-kor. Fél egykor már visszavon van a topolyán. Ha így jó. Igen, mert miért? Hanem inkább van fölvéve. Már egy óra, akkor fél egykor már itt szoktam látni a topolyán. Nem egy a reggelon. Igazán 7 óra körül. Az állj, majd fél egykor már elesik. Meg is nem, nem kell nekik, akkor mi a felének legyen az. Na most úgy csinálhatod a melegbe. Jó. Azt hitted, hogy üríti a Tamás az alapja, mit dolgozik? Nem tudom. De azt hitted, hogy fogja el a pártnyelét, vagy mi? Nem tudom, mit. Nem fogja el a pártnyelét, abszolút. Hét fog eljön, aztán ott hagyja meg fél egykor. Megjelent, de akkor így megy. Na, a Tamás az jóval többet dolgozik. De nem segít az határnak se. Keresünk itt, alig neki tényleg. Mama csinál levét, akkor arra jelni. Máskor. Máskor lesz megfogadom a karést, azok kikapta volna. Mi karést? Nem csinál az ilyet? Nem tudom, a karést. Karéska. A paniskolájában nincs neki semmi? Hát, talán a nyújt osztálya megvan. Nem is kell tömni a fenét. Egyébként, én nem kap munkát. Ki? Csabrádi Korcs. Nem tudom, minek. Azt nem bírod, nem bírod, fiam, még egy tibált beletrejt. Csomósult az egész. Ó, hát kerítésnek nem tűntetek ez a tűzre így. Nem tudom, mi lesz, hogy lesz. Valami énre van. Ez jó. Csak a titka. Thank you. kicsit nem állsz pihenni. Pihenni, mert pont itt vágyosan. Nem sokodik semmi. Nem, mert minden... Újjanál, itt a semmi sem. Nem csukják a kapu. Hogy csuknál, a kapu se nincs. Nincs valaki a kapu? Nincs, sem, mindenki van szedve. Szélnek tűnik kívül, még eléggé csúnya. Máskor az jobban össze lett volna rakva. Ha? Szerintem. Thank you. Szarokat el kell vonni. Na látszak csalni a nagyot. Te milyen lesz, szebb lesz vagy mit? Szebbet hittél vagy mit? Szebb lesz a bükkfa? Mondom, ha igen, nem gondolom. Hogy könnyebb lesz a legolgatni. Mondom, hogy ez nem csak. Szalagja le. Itt vagyok meg a darabokat és a fára, itt hagyhatok. Na jó, akkor ezek itt maradok, van itt nagy darab is, persze. Majd maradok, 15-re. esetben. Rösti, rösti, nem, ez fűrészelték. Ez nagy darab, de... És volt ez a darab, ahol a kályhába tudom is, ahogy lehet. A kályhába. Vett ilyen hasítottat is a konyhába. No, mi a bor? Mit dumász össze vissza? No, mit volt a kedvesnél? Add a kintvér, de nem végsz ezt meg? Ezért ezt nem végzik. Mi ezt lesz akkor várni? Ezt nem tudom. Ez a nagyokkal mi lesz, csak úgy betolódott annyi. Nem tudom, leszem. Oda, hogy a Tamás egy írtam, nem írta. Miért jól ne írta? Hát már nincs után. Hát, hát, hogy mit is tudtál azokat a nagyokat. Füstöléssel jó. Ezt a húcsokat meg oda jön. Ízé elég asztalára. Hm? Ezt a húcsokat meg ott lelakod az asztalára. Ízé van. Munka asztal, hogy van. Tamásnak, amit megígértem a nagyokat. Ha nem kell nekem, hogy jönne érteni. Van egy saját. Úgy van vele, nem van szegény, hogy eljön. Ez még nem bírom bele, belebírom a kályába tenni. Csak nem bírom lecsukni a kályát tetejét. Szétfájgott. Hogyan az én sem bűröm? Játszasszanak. beletrek a sporhatodba, nem a kályhába. Ezt nem, azt hiszem, hogy jóos érdekbe tényleg. Itt, amelyiket asszat? Ezt akartam. Se így, se úgy, az anyám, úristálaját. Kurva, dög. Elváltam. Vigyázz mostan. Jaj, hát még ott is van, az Isten eljön. Na, az már is. Meg is az a bóhasítani, fiam. El kell csak fűrészelni. Ezeket még elfüstölítek a hóvátul. Nagy hülyéket. Thank you. sem vagyunk. Ja szállok. Milyen fél nyolc? Fél kilenc? Egy és fél órát dolgoztam.